O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. 20 senedir en muannit felsefeleri ve mütemerrit zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez.